xam ko le wasihatu ho yeruk sanni ga nak bi hajarin nek na ci aw doj li tax sanni gi yor moy nga san doj waye bo sanni mo wurus mba khalis mba lenen ci xéti mbelli du ko taxa bax mo sa waxna fala yasihu bi zahabin wa fiddatin wa nahwihima min al mahadibi wala bi tinin wala bi fakharin wala bi jissin wa jibsin faaw nga san doj kess rek ka hasal khasi lu melni jambaray fetax manam nek doj wo xamni duko taxa tuti bop duko taxa reey bop ñu ko meuna fetax ak baram bu tuti bop du bax bu reey bop dañ ko dess nugo ci waram yeen ak usan ñu koy masat rek warama def li tax mu bax li tax mu bax manam moy nga saniko mom doj wa waye bo waxo bu ne ko fa tegg rek xam ni sani woko du ko taxa bax faaw dañ koy sani wa in bi mutanajjin ak don te ci aji sobe wala bo sani won dañu am sobe du ko te ko te bax du te ñu sop ko no sani wala waye du te mom sobe wu bax halal jamra ci kaw jamra jeet manam kat dañu wut bëre bo wara sani ba def ak tabax waaw kon legi fañ tabax ba la ko wor na dal fofu na doji dal fofu waye fu mu dal fu mu fofu du ko taxa bax mom bu dalé ci lako wër rek baxna def nañ fi ab tawax mom bu wone ni li moy fi wara sanni satu ñu ngi do ci tawax wa waye lako wër mom na ca dal tawax sara bi ni wal matlubu ar-ramyu ala ma hawlahu iz al-bina'u mujarradu halamatin ala al-mahalli bi alla yunsa tawax ba fu nek day wone rek ni fi moy bëru bu sanni kay bi bañ ko fatte rek kon bu dalé ci lako wër rek baxna sanni nga sanni lako wër rek baxna wa in asabat ak donte jamona khayra halu dul jamra ja ana bu fekke bi nga ñëkke san doji dafa dal ci leneen waye teewul mu jallaat bu fañ ko wara san ci jamra ja teewul mu ag ci bëre bu mu wara dem bëre bu mu jëwoon mu nekkon neena bu fekke sa san gi amon doole rek ba mo wara lepp wa kon dina bax waye na bu fekke du sa doole san gi xana lolé mu dalaat mom moko may doole ba jallale ko kon mom du lay nga nga san doji mu ñëk dal ci dara dooro jallaat nak ba daanu fu mu wara daanu ne bu fekke sa doole sané ko def nonu mu baxna waye bu fekke du sa doole sané ci mom kon du lay in zahabat bi quwwati la doona ha waxu ñu fu ko yees nak ana bu fekke dang ko sanni mu dal ci dara dal di barasti ko waye agul fu mu wara ag nga ni nga wax legi moy agna fu mu wara daanu ji dang ko sanni da jam dara dooro jallaat waye agna fu mu wara daanu wax na moy fuko yes mo daan fuko yes koku mundu doy moy la doona ha waxu fuko yes boko sanni ti ago ci jamra ji wala agna ci waye sa doole sanni du moko fa agale fam dal rek moko kawam borosti ko ag fa yep du ko taxa wax woon atara ak donte nawal na khayraha dajju bokku tan mom la ha ba ci jamra ja manam dajju nga sanni mom ti agut fekkone dal na ci wenen ba agale wo mom ca jamra ja ba yow nga sanni yow agut da dal ci wenen wo mu dal ci mom nak mom mo tepp ag koy du ko taxa day yow nga sanni won ag rek moy tam bax wala tonin du jagenu ban wa ma adin ak mbel ala waxa non leen aw doj ngay sanni mune bo sanni nak ban du aw doj yesu ko doj bo sanni wuru su ba khalis ba xeti mbel yoy du ko taxa doy ki bo sanni won perum ba bete xey du ko taxa doy wa fi ijisaay ma nek na ci doyuk doj wa nga xamne waqafa taxaw na bil bina ci tawakh ba taraddud ma doj wa nga xamne waccu ci la ko wor ba la tawakh bi ngir nga xamne fi la ñu wara sanni nga san doj wa nak mu dal ci kaw tawakh way waccut ndax wawu dana doy wala doy amna taraddud waye al hatam neena al zahir al ijzaw hatam neena li ñu gëna yaakar li gëna woor moy li gëna feñ moy doyna nga xam nga dañu dawal tax lañ ko fay def ngir nga xam fi ñi sanni kon xana bu day tax waron war na bax ma bi tarat tu bihinna ak ci seenu toftalo ana mbok na ci li tax sanni jamra yewir nga tagale ko manam jamra ba jitu nga ñëk ko sanni tek ci ba ca top ndax neen la ñett jamara la الجمرات الأولى الجمرات الوسطى ولنخين الثانية الجمرات الأخبة أخبة فهو مورا مجو نغتاق لأكو نون سارك لا ونجاكونا ثاني أخبة دورا ثانية دباخ ونجاكونا ثاني الوسطى دورا ثاني الأولى دباخ وأهاد تمو بامو ما لنغ خمني حضر تيونا بعد المنسية تشغنا ولا نفاته wama ak la nga xamne bahdaha nek na ci gannaawum nek na ci gannaaw lañu fatte fi yowmiha ci bisam ba faqa dong yana bu fekke da nga fatte won yenn ci jamray soor batiko ba def ko mom la nga fatte won lam bokk lan bis da nga defan ko dute nga bam wat ko mom li nga fatte ci jamray xam nga amna bis mum dekk wa fekke dang ko faté won am yo def nak ya nga faté wul tan bokk ben bis ñom ñaar ganna bo fayé li nga faté won la mbokul bis dang koy baam li nga defan ci bis bi nga tollu tayit nga baam waatutiko lool nak defena bo déggé ni sara wi léralé mo lay gëna lér am ñu waxna fa iza nasiya fi sanil hidi الجمرة الأولى ورمى فيه الثانية والثالثة ومن يمال نبوفك دمبلة وانتبسكي كنت يجي لثاني الهيدي أنا أمبوتا دوانا ثاني الهيدي كن موي بسم الله ورنجك ثاني رك لأينا مساني مانا مفاته فإذا نسي في ثاني الهيدي الجمرة الأولى ورمى فيه الثانية والثالثة ورمى في ثالث الهيد جمراته كلها ورمى في رابعه جمراته كلها ثم تذكر قبل غروبه الجمرة الأولى من اليوم الثاني كون ميغي نونو مانام تاي لا ورا نجي كساني بو فيكون ديمبل وون تروسكي تاي لا ورا نجي كساني جمرة تي مينام غا فاتي نا الجمرة الأولى تي تاي جي ساني غا صح ثانية اك ثالثة موي حقبا واي بو نجي ساني وكو suba jot muy bisum ñaaral bi sanni ngi leppam ñu dem gannaaw suba nak muy bisum ñentel bi te tobe ñettel bi ci sanni wi mo tam sanni ngi yépp jamra neeg nak la tajant bi sox ci bis bobu nga xamni mo mu ci sanni gi nga fatali ko ne bis bu ñëk ba jamra bu ñëk da nga ko faté won bis bu ñëk ba nga waré sanni yett jamra bu ñëk ba da nga ko faté ñaar yi rek bu ñaaral bu ñettal nga sanni won su baba neena kon fayar miha wa ma bahdaha fi yawmiha wujuban li wujubi tartibi gannaaw fatali ko na ne bis bu ñëk ba sanni wu ton jamara bu ñëk ba kon yaare ñu doona sanni ci gannaaw bayit mo lu sanni wutay tax da nga waxon legi dañu wara tegalo kon day dem sanni jamara bu ñëk ba muy ak fay mu sanni wat ñaari ja top am yoy la bokal bis ah legi ndegam bu ñëk yaq na woon manam mu ñëk bi faté woon nañ ko ñaari ja top woon baaxu ñu da dañu wara solo kon ñu neena nga dal def bu ñëk bi nga faté woon ba mu wat yaari jam la yiss sun ci mom xam nga tay ji nga tollu ci bisu bi ci mu jitam xassan nga sanni ba nopp tay waye fofu lay wax na nak wa ahada ma hadara ba'da al-mansiyati li nga sanni woon tay dang koy baam wat sanni wat ko mom baxon na waye nak bo fayé la nga rawon ci bisu ñëk ba ba agal ngay baam waat nak nga sanni won tay ji té ñaari fan ñi jall manam bisu ñaari mom do ca baamu dara nga fekkoo ni bëkk dembu won te bëkk kon dem mo ñëk ci sanni jamray dem nga faté won jamra bu ñëk sanni ñaari ja top tay ji mom sanni nga ñaaram suba ci muju sanni nga leppam dara fatli ko ne bisu ñëk bi sanni won jabar bu ñëk kon nga dal di sanni bu ñëk ba fa ni ak fay nga baam waat ñaar ñi nga defoon ndax yaqku nañ da nga waram tegal wat tegal ko bisu ñaar bi nak mom do baam ni nga sanni won am nga lay wax bisu ñëk ba la bisu ñaar bi do baam nang ko sanni won mu baax do ci baam dara bisu ñettal bi nga tawul sanni won nga ko baagal waye gana bo fayé da ngay baam waat ab sanni ajuma la ñëkëna sanni gaaw top ci ñaar day di wër top ci di ñett tay jina nga sanni ba agal dem bir mom baxon na dara ci ku ci tay sanni nga ba agal do rafatli ko ne nak aljuma jamra mu ñëk defo ko ñaari da nga defo kon nga dal di dem defé bu ñëk ba muy ak fay nga baaw waat ñaari ci topon ndax nga mu ñëk ba jitu woton rek ñaari ci topon yaqku nañ tay jina sanni won nga ba agal way legi baaw waatal li nga sanni won tay jidi di wër la nga sanni won dembu di gaaw nak mom do aajo baam kon la nga faté won la mbokal bis dang koy baam bis bi nga tolu ci yantou so gudit san lan nga ko way dang koy baam wat kana ba nga fayé la nga faté won baba wala dina soppef na tata bu huhu ak toftalo manam bo jaawale taratub ak tatabu taratub bi nu tabale sun bin bi tay moy ñetti jamara yi faaw nga ñëkki bi jitu tek ci ba ci muju muju soko do lu baax tatabu mi nu taw nak mom moy do na pecc jamara bi ba ñaan pa ñaan nga fay ñaan rek dalikoy baye jall ci bañes ay dañ taw mo nga sanni jamara bi bagal ba ñaan mo dem togaat bu neex la nga doora ñewaat ci jamara ba ci sus dor ko sanni lolu tamul ko wa takhsara bin fa iza rama al ula ardafaha bi thaniyati wa la yafshilu baynahuma illa bi qadri ad-du'a al matlub wa hakaza fi thaniyati fa in rama dem sanni bi 50 50 ci juroom ci gannaaw juroom en tardé kon mu limalé bil xamsi ci juroom ya al awwal ya doy jëk ñena bu fekké da nga joom ñet bërepp yu fa ñu war fa sanni juroom yaari xeer yow nga joom fu ne nga sanni fa rek juroomi xeer ha limu tekki moy juroomi xeer do nga sanni won bu ñëk wa da dañu wara tégalo té bu ñëk wa xam nga ni légui agutoon kon yaari mo lo defu tayam bu ñaaral bëgg bu ñëté bu lo defu mo lo defu tayam nga ñew ci mbolam ñetti sanni kay bu ne nga sanni fa rek juroomi xeer te juroom ñaar la waram do tane nga da nga wara tegalo bu jëk da wara am isanam ba mat ñaar lo ca top ñettel do ca top mu ne kon limuy tekki moy melni bu jëk dal defal nga ko juroomi xeer ca ngay delu wat nak motaliko ñaari xeer muy juroom ñaar nga ñewat nak do ra sanni bu ñaaral ak bu ñettel ndax bu ñaaral bu ñettel mom mo lo jaaré gu tayen ndax mu jëk da wara jitté bu jëk matul legi jappal ni sal nga jamra bu jëk juroomi xeer demal agalale ko ñaar ñewat ci jëmru ñaar ñewat ci mu ñettel mu lay waxna ihtad kun mulimali bil khamsi jawmi al awwal yadu yak wa in lam yadri ndiyam khamut mawdiha hasatin babu awda ihtad mulimali bi sitin jurom ben rek ni ola jamra bu ñek ma manam sanni ga ñet sanni kay ñep waye woor na le amna ci fo xamne mom manki na xeer te xamu ban la ci kon day jantami legi ci bu ñek la dalé te bu dalé ci bu ñek wa xam nga ni bu ñaaril baaxut bu ñettel baaxut ndax mom da wara jitu bu mat yedo ci rep te xamoo fan la ci dañu def li gëna woor dañu japp ne ku ñëk dal moom defal nga juroom benn xeer fepp am juroom benn xeer waaye moom fu njëkk fa moom ci ngay del rek def ne am na juroom benn nga yokk ci benn muy juroom ñaar nga ñëw nag sànniwaat bu ñaaral bi ak jamratu usta ñëwaat ci jamratu xaqaba ku ne nga sànni ko sànni bu yees juroom benn ñi nga la njëkkandikal moom yeesu ko faale ndax jantal na ca bu njëkk ba nga bàyyi woon xeer woo te su boobaa sisali woo ko ñaaree loolu moo tax ihtad bi sittin min al ula wa aji sa doyna han hu walis bopam wa han sabiyin ak walis gone walaw hasatan hasatan ak donte aw doj la ci gannaaw doj dafa wax ne nag bu fekkee ne xanaa bu fekkee da nga sànni sa bopp sànni wàll keneen da nga sànni sa bopp sànni wàll keneen ñene gone ñene gone mu ne léegi moo xam da ngaa njëkk a sànni sa juróom ñaar ba mat ni samay bopp ngi nii wëlbatiku léegi sànni gone yi ma juróom ñaaram xam ne sa bopp nga jiital loolu baax na waaye mu ne jël leen loolu waaye bu fekkoon da ngaa sànni aw doj ni wii maa ko moom sisi la ci wene ni wii gone geeg moom du ko dee baax nga sànni sa bopp sa juróom ñaar xeer ba mat ci jamono bii nga door a sànni xale wa moo nga sànni wenn xeer ni wii maa ko moom sànni waat wene ni wii xale wee du ko dee baax yëpp baax na lu wax naa wa aji sa xanhu waxan sabiyin walaw xasaatan xasaatan donte aw doj la ci gannaaw doj warama sànni na alxaqabata xaqaba awala yowmin ci aji njëkki bis te loo xam samsi ci jenk ci benk bu jant wa illaa ndeem du bis bu njëkk nag isra sawaali kon ci gannaaw tisbaar xabla zuhuri xabl isra sawaali ci gannaaw rëc bu jant xabla zuhuri ci njëkk tisbaar da roh ne bu fekke ne bisu ñëk mi bisu dëgg ski wi la xaqaba dong lañu sanni ay barang ko sanni na jant bi fenk bu ko sanni jant bi fenkut balang ko sanni am lay waxna awala yawmin tulu xamsi bisu dëgg ski mo xaqaba dong ngay sanni waye balang ko sanni jant bi fenk bu fekke du bisu dëgg ski bi nak bisu yi dess la mom waxtu sanni mo mi ngi tambalé ci bot ci bar jotté Sibal jotté la waxtu tan ñu tambalé la gën nak moy nga sanni bagal ñu doora julli wala ñu gëna tam motax mëna wa illa ithra sawadi qabla adh-dhuhri ci jëk risbar wa qawfuhu wa sapp nañ ak taxaw mi tam isra al-awla yi ñi ci gannaaw ñaari jamre yu jëk ya qabla israhil baqarati kem gaawal saru baqara al-jamratul awla ak al-jamratul wusta ko ci sanni bagal dañu bëgg nga taxaw fa ñaan gu yag lool ba melni ko don jang saru baqara te diko gawal da nak mën nga ne ko don tarjuru mi ci te diko gawal ndax saru baqara mom jégué na juroomi ci don lool tamu nañ ko ci yaari jamra yu ñëk yi ku ñu bokko sanni ba noppé xaqama mi ci mujjuna mom amul ñaan boko sangal wañu rek dem rek mo ci mujju wa tayasuru ak ku chamo ñom fi sanni jamra yu ñaarel ja kana bo sanni al jamra tu sa bagal dañu bëgg nga taxaw ci chamoñam nga chamoñu ko muy taxaw ci chamoñ ba nga bu fekkone ni bil won ndey joram ngi ni chamoñu mi ni aw legi da ngay dem bu fe chamoñ ma taxaw boy ñaan fekkone li moy jamra bi dañu bëgg boko sanni bagal tam nek al jamra tu sa nga dem taxaw ci wetu chamoñ ba ba ci wetu ndey jor gi moy wata ya suruhu fi saniyati wa tahsibu rajihi ak wacc asabak ak wacc muhasab ci ko wagniku li musalli ngir mu julli fa arba salawat yent julli manam bisu mujj bi nga xamne mom lañu mujjé sanni jamra yi ci minan dañoo tamu bo sanni jamra yi bagal rek bañu julli fofu tisbar dal ñew bu fuñu wax muhasab yonante bi dafa waccion nga wacc fofu julli fa tisbar te le gën moy nga tok fo julli julle fa takusanat julle fa timis julle fa ge non la ko yonent bi defon lol mo ci gan ci kaw nu baña xat waye bu fekke ne won narna xat la da ngay ñew muhasab tisbar jot la tisbar xat sey bo julle ko fi sara dañi bañ ne buñ ne sopp ne nga julle ci muhasab tisbar nga bayyi tisbar bam raw la far lol go def bako mu ne julle ci baana ci waxtu wayat waye bu xate julli ko tax mu ne arba salawat moy az-zuhra wal hasra wal maghrib wal isha اقتداء به صلى الله عليه وسلم وهذا نك لخير المتحجل اما هو فلا يندب تحسيبه ولو مقتدا به تا وخنا كو يكمتي ويغا خامني خار nga bisum ñettel bi ci sanni gi yow lañi sakku nga wacc muhasab way ko xam da yakamti won ba sanni ñaari fan dal li gaw ñu bi koku mom soppu ñu ci mom wacc muhasab mata mu ne walaw muqtadan bi lan te ko ñu roy la ak tam wa fi khair yawmil jumu'ati wa illa tarakahu wa dakhala makkata li salatiha kake bisu ba nga yewé ko day bisu ba djuma itam bu tok muhasab difa julé ci bara takusan timis ge dal li ñew mak rek julli sa djuma ñew mak julli sa djuma mo gën ci wacc ho ci muhasab wa tawafun wadahi sop nañu waru taggo ba in kharaja dem nam na genn likal juhfati jëm ci fu melni juhfa la katan yi mo xoy lu melni tan yi ñana bo toge mak bay bëgg genn ñibi te fa nga ñibi sare na mi xa digante mak na ne jox fa nga ñibi ba fenn ci xam dal mat na mi xa kon sopp nañ nga war ka ba yi warup taggo bala nga dem bu fekke fi nga jëm nak mom digante mi xa ak mak la du ko aje wax du aje warup taggo tax mu la ka tan yi waxu ñu fu melni tan yi ak ci da nga genn jëm ci fu melni tan yi rek fofu xam nga ni abul ci mi xa gogo dañu sopp nga def warup taggo wa in sahiran donte goné la ko ke nak mom di ñibi fu xaw sori sore ne mi xa mom dañu tam warup taggo bi donte sa goné la du mak wa ta adda joxona bil ifadati ci ifada ci warup ifada wal humrati ak humra neena bo defon tawaf al ifada yini walé ci warup taggo a naka nga nopp dal di jall rek dem batay mu bax a wala nga def tawaf al humrati far ci yini walé warup taggo dal koy def rek dal ñibi dal gën dem koy tam mu bax ñu nga dugg jakk rek taxawal farata te yeni walé ci nuyu jakk nga xone ni lolou bo duggé jakk fekk ñun ñu julli farata bo ci yeni walé nuyu jakk da nga amal tuyaaba yeni jakk yit non la mel da nga war kaaba gi tawaful ifada muy ponk ba tawaful umrati batay ponk la jom la nga far ci yeni walé ab taggo ni mo noppé dal dem ko yit batay baana amale ngo wala yarjahu du dal al qahqara doxé gannaaw manam nak bo wéré ni bay dem woru taggo bi nga bañ won kaaba gannaaw tax ngay doxé doxé gannaaw di arrière jakkalo mom lolou tamul ko lolou ñi xam rek ñokay def dama rek ñi nga mané won ko gannaaw xol bay won gannaaw yalla ko jëm kanam waye jëm jëm amu ci solo moy wala yar jëm al qahqara manam sib nañ ko gannut wa batala yaquna nak bi iqamati ba'd yawmin ci sax lenn bis bi makata ci mak dina day aji wona bo defé wërup taggo wonopi nga bang fa yaga dal li genn dem ñubi waye bo né wër na wërup taggo bagal togar fa lu yag ci bis bi rek kon wër ba nga wërën bax na nga ci am tuyaba waye lu do ñu sakku wat ci nga wëra tat bala nga dem dañu lañ bëne batal yaqku nga defé la nga jëkkan def amu ci tuyaba akay amu ci tuyaba waye nak bo xasse togar lu yag rek la tay dem mom ñu bëgg nga defatati ko soppatati ko la bi soxlin du jageene ci soxla nak xafa so xamni wayefna ñene bo wori ba agal nak soxla gar la fa so xamni tax ko am solo nga taxaw ci fajj ko rek dal di dem kon baxna kon do ajeewu ngay warat waru tago wara ja hadalu na lahu ngir tawaful wadaa in lam yakhaf dem regalut fawata ashabihi raw ay andale ñene bu fekke ne legi waro won ba waron nga way da nga def niko taxan yaqku melne da nga fa yagat nga andal ñi ngay andal dem ba dem ba genn tor ko fatte ko kon dañu bëgg ngaw ñuko def ci ko fekke ne ñoo lu na raw ba bu la rawat la wañ dara ñu nga andal kon le gër moy ngaw ñuko def ci ko dafa tollu won ci di wax na bu fekke ne defu won tawaful wada waye defan nga ko waye gannaaw da nga fa yagaat bañ la wax ne legi mo lo di wuto ne am ci zahir mu ne kon bo dañu ba ci wone tam nga wañ ko def ci ko lumay da nga ragal ni bo wañ ko def ci ko nga andal ni wacc la te xeyna kon yoon yu and no baxna ci su boba kon sey wo farwe bo hubisa teefna al kariyu aji luy jigen daba wal waliyu ak kilifa jigen ja dañu lente li haydun ngir mbeureuk aw nifasin wala ngir wasin qadraho dirub mbeureuk ma dirub deral ja ñana bu fekkon tay da nga luy won sa waru kay jigen mba nga don kilifa jigen manam yaay jeukeram ji and ak mu acci mba yaay aramantem bi and ak mu acci bu ngeen ñewé nak légui bu wara def tawaful ifada tax nga ni mo farata la mu ni su ko ñaka def far mu gis deret xamay kon du meuna war mo xam dara ti mbeureug la mo xam dara ti wasin la mu ne kon faaw ñu forcé la ci nga tok xaar ko ba deretam jeex ba meuna def tawaful ibada war bi mu tollu bokku te war bi nga wessu kéro be nga wessu mu tawaful wadaa rek la ñu ko sopp waye bi mu wax ni moy ibada nga luy jigen ji daba and ak mom ñew nga war ko delo wat bolé ci waye ni mom meunta war ibada ngir gis ko mu gis deret mbeureug ba wasin dañ lay forcer ci nga xaar ko dirup deret ji jeex ba meuna wor nginaan del fekke ne itam luy wo ko daba waye yaay ki and ak mom ba meuna ñew ni ci yaay jeukeram ba yaay ab aramante mi non la faaw nga tok xaar ko deretam joju jeex mu def wor bobule waxu yi de tankif na mu dawon nak ci im umina dem wolof na yoon wa mu dawon nak dañ ko tank ci ni dal lol bañ likoy wax moy bu fekke ne boko xare ba deret di jeex mu worit du tax yoon yu ñak karange fekke ne yoon yi mom buñ ko buñ xare jigen di ba deretam jeex su ngeen delu yoon yi dana fek karange la jeex mel am ndaw yu ko wat waye legi ndaw yi dana fek ñu dem te du wor kon duñ la xaar lo ti jigen jojule mom la sarabi waxna in umina at tariqu hal rujuhihim ba'da tuhriha wa tawafiha lil ifadati fa in lam yu'man fa yufsakhu al kiraa ittifaqan qala huwa hiyad ana bu fekke ne kuko xaar ba deer ji jeex yoni karangi lam amone da koy ñak su baba ko ndul ko xarlo dañuy fiti rek liyas mi fekke dang ko lew won daba ñu tas ko ben bayila nga dem wala yuhbasu kariyun wala waliyun li ajli tawafiha anam ken du teye ko lew won daba ji mba kam andalam nikki aramantem ken du ko teye ne ko do dem kon jigen jey def moy watam ku su wahdaha bi makkata hatta tathura wa tatufa in amkanaha al muqamu biha wa illa rajahat li baladiha wa hiya muhrimatun wa tahudu fil qabil neena bu fekke man na tok makka mom dongu day say bom tok ba dara ji jeex mur yewi ku benen su fekke man to tok makka mom dong nak kon say bom and ñoo ñibi say bom and ñi ñibi ñibi waye ci on lay don de ndax armal bam nekkon ba tay mom lay amé du sañu def dara luñ ayé ko armal ba kër deewu ni jëm ñëwaat agale adam gogum on lay ciono met la waye war rufqatu dañu teyi walé andandoya fi ka yow may ni ci lu melni ki ñaari fan mune sax bu fekké ni ki lu yewon jigen ji war way wala kilifa jigen ji du won ñom dong jigen ji amon nañ ay andoy andal batay bolé ci mune su boba kon andandoy nañ leen teyi walé ndega mom teyi bi yag ñaari fan lay tolol rek andandoy buñ bëggé dem bayyi fi jigen ji ak ko ku lu yewon ba kilifa am gogum nañ tey walé andandoy benen daga mom du yag ñaari fan rek dara ji jeex ñu mëna dem té yoonu jamm rek ci am du tax sécurité bi ñak yoonu su boba kon nañ tey walé andandoy yoyé ñu xaar leen bokuri hasibefna ramiyun sanni bi marmiyun ci luñu sanni lu ci luñu sanni bi ci mom bi marmiyun ci dañu ñu sanni won bi ci mom neena tamu nak xair wo xamni ñeekoon nañ ko sanni mo xam yaak ñeekoon na sanni mo xam keneen nako ñeekana sanni nga xor ko sanni waat mu tamu ko ñu tanu rek nga sanni xair wo xamni keneen sanni ko ben yoon ka an yuqala niki bu def wax lil ifadati ñeel tawaful ifada tawafu siyarati wurup siyare neena tawaful ifada xam nga ni apponk la mom dara sax mënu ko defar boko baye kon ñukay woyé tawafu siyarati muy nuru ne légui da nekul waru war muy nuru ne kon day sunna ba man do dong ko tamuñ ko ko ko woyé wo tur tamuñ ko sib rek la nak mo taxona fatukurahu at tasmiyatu al madhkuratu li annaha taqtadi at tahyira fihi wa huwa ruknun la tahyira fihi wa la yanjibu bid dami fa ka annahu takallama bi kadhibin wala fa ka annahu takallumun bi kadhib neena jekri ko woyatu wa fusiyar day melni wax lo amut ndax mom ponk la bo xamne amul bu la nexe def lu nexe baye dere sax boko baye du ko meuna wetch waxuma la lenen aw surna wala mu wax ne surna siyar nañu qabruhu qabru yonentem ba qabru yon qabru mom yonentem sallallahu alayhi wa sallam neena itam batub siyar yoy jama ni ko dan jefandiko da tekewul ak magal ndax am legui de mom batay amna sun jamono ji ci xib ci wax yi yasi de mom capital bu ko siyaré bu siyaré nitu yefur yep mom duté zara lañ wax zara al hasimata zara hasimata nangam wala surtu madinata nangam don di dekkou man don rek neena adam jamono yo xamna batu bu siyaré tax ko nu nek batu magal kon nga jëfëndiko batu sara ci xabru yonenté wi nga wax jefandiko batum khasada mom ñu gën sarabi ni wa inma yuqalu qasadnahu do wax surna qabrahu alayhi salatu wa salam waye dañuy wax qasadnahu qasadna qabrahu mo gëna doon teggin ci ay jamono waye na xam nga waxin mom day dox rek nit yi wax nit tasawuf yi mom nit yi mu siyar dañu koy jefandiko ci magal lol siyar dañu koy jefandiko ci magal waye sib rek la ko waxe non tam ngula warqiyul bayti ak yek dug neebal bëgg wax warqiy mom baat bi yek lay firi waye fofu mu taxaw dug la fi firi warqiyul bayti ak dug kaaba ga binahlin and aw dal aw halihi wala yek ci kaw kaaba ga aw hala min bari wala ci kaw min bar yonante bi alayhi yalla nek ci mom assalat doli taral wa salam ak doli wolu batay binahlin ci aw dal binahlin mo delu ci yep dafa wax ni dug ci bir kaaba ga ta fek nga sol ay dal dal lo xamni sax woor na ñoom set na mo tax ñu wax sim nañ nga dugale ko bir kaaba nga dug ci bir kaaba ga dugale fe dal yu set wecc lolu sim nañ ko nga yek ci kaw itam yegale ci dal yoyu sim nañ ko wala itam naka nonu min bar yonante bi nga di ci yegale ci ay dal walay bot lolu itam sim nañ ko bi khilaf at tawaf ci wute ak wër kaaba wal hijri ak hijru ba mune nak bu don wër kaaba gi mom ba fofé ci hijru ba mom dugale fay dal yu set wécc desu ko sip deug lool ni wuté nga ni fofu mom sibu ñu fa dal ya wa in qasar dem djuglu bi tawafihi ci ak wëram nafsahu bopam maha mahmulihi and kamu yanu lam yuji ci kon du doy han wahid ni wulis.